من هغه څه ګناه چې سماواتې چې اسمانونو کې دي او من په لار کې څه چې په ځمکه کې دي موږ دا کسان چې بندګي د بوتانو کوي الله ته رسېږي او ما يتبع الذين او تابعداري نه کوي هغه کسان یعنی مشرکان يدعون من دون الله چې دوی بندګي کوي سیوا د الله تعالی نه د الله نه علاوه شرکا د هغه شریکانو چې کوم د الله تعالی سره شریکان ګرځولي دي یعنی دا مشرکان تابعداري نه کوي دوی تابعداري نه کوي دا اولیاء فدین دا اللہ تعالیٰ کی بلکہ دوی دا قسان دا اللہ سر شریک انگئی دی شرک کئی فکار خداوا چیدو مسلمانانو فنقش قدم باندی روان و خندا سے کارونہ نگئی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا سر شریک انگر گئی وما یتبع اللذین او تابدارین کئی دا مشرکان یدعون من دون اللہ فبندگئی کی ما سیوا دا اللہ نا ما سیوا دا اللہ نا شرکا ادوی شرکانو چیدی بندگی کئی دا بندگی د دوی نه دا مگر بغیر د دلیل نه دا دې سره دلیل نشته دې د خپل ګمان تابع دي و ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الا بلا دلیل دا دې چې کومه تابعداري د خدایانو کوي ما سیوا د الله نه دا دې دلیل نه ان يتبعون ذلك دې تابعداري نه کوي په دې خبرو کې الا ظن ما مگر د ګمانونو د خواهشاتو و ان هم نه دې الا يفرسون مگر درو وین کې په الله باندې دای په الله درو وای چې انهم شفاعه لهم چې دا خدایان د قیامت پر ورځ باندې زموږ سفارش کوي دا خبره دې دنیا ده دې دې ده په الله باندې درو کړی او دا په کسان وسان ځان چې هغه په الله درو کړی والذي ذا الله عذابه جعل لكم الليل مظلما چې ګرځولې د تاسو د پاره د عشقا تک کتور د جری خوند د کتور شپدا پاران کینا مزیدار چې کنه د هوای مزیدار ده وق مزیدار ده د خپل بدن لږ آرام ورته کوونه کوا سره پارا لتسكنوا فيه د پار چې تاسو آرام ته په دې شپه کې تاسو نه چرنای جنن بیا کوم آرام نه حاصلې دې شپه ته کچر په تاسو دغه دغه استاد ځان لګین چې مو پرکل چې څنګه کې په بدل ته دیم بولې دا پاتې کې چې تاسو دیم بولې د دنیا کار بم پټه کړې او نه به کې کوم شي وان نهار مبصرا اور الله تبارک وتعالى دارز روحانه ګرځولې د څه د پارا لتقطعوا من فضل الله دې د پاره چې تاسو ځان له تاسو باب ولټوي شل دې له خبرې کې په تاسو باب ولټای شي ان فی ذلک قد مذکور فی الآیات ان دلائل دې قوم دا قوم د پارا یسمعون چې هغه دا اوریانه قبلې دا خبرې د الله تعالی قالوا وای دې دا دروجن اتخذ الله اسری دې الله تبارک وتعالى ځان د پارا ولدن اولاد ګور دا خبره کوي چې الله تعالی ځان د پارا پلان ولد دې پلان ولد دې سبحانه كلهم وابي غمر بي سبحانه كافي ده الله لرد دي اولاد مولي اذ هو الغني يوزك ده الله تعالى دي احتياج دي اذ مقدر دي ده دليل ده تصريح دي شغل الله تعالى فاق دي چانا دي ولدنا ولد خب استا ضرورتي چه زمان رست دي زمان پکار رازي بڑا دي تي کمزور تيا بیمار اي تي يو سلي چه بیمار شنا غزين کی بيو چه کاش اولاد ملي بڑا شي چه کاش بچه ملي الله تبارک وتعالى باندې دا صفات ناراضي اذ هو الغني ده الله تعالی به احتياج ده غیر محتاج ده تاسو محتاج اولاد تاسو له پکار ده لهو ده الله تبارک وتعالى په تصرف کې دي ما غسی جنا په سماوات او آسمانونو کې دي و ما په درجه او په قسمو کې دي ان عندكم من سلطان بهذا نشر تاسو ته دلیل بهذا په دې خبره باندې چې دا خبره تاسو کوي اتقولون علی الله آیا وای تاسو په الله باندې ما هغه خبره لا تعلمون کی تاسو ته هی باندې نه کوي دا پیغمبر علیہ السلام دی تا ان الذين تحقيق ترا هغه کتان یفترون چې تدی دی علی الله تعالی باندې الکذب درو لا یفلحون نشی بچ کو دی دی عذاب د الله تعالی نه مراد دل ته کې فلاح نه بچ کو دل د الله د عذاب نه دی دا کتان بچن دا الله د عذاب نه بچ نشي متاعن فی الدنیا یاد ساته دی د پار مزیدی متاعن دی د پار مزیدی لگی پھر دنیا پا دی جنگ دنیا کے دالے کہ ہم تو جنوی زندگی لے پدی سے بدل مزید کی سم ایلینا مر جو ہم بیا اللہ علماء تو اپسی دے دیگا سم نزیقهم العذاب تو بس کل تو دیگا یا عذاب حکم عذاب الشدید پس مرگنا رکا اللہ تعالیٰ دنیا کے دید پارے لگی مزیدی ندا عذاب شدید پر کم رہنے شروع کی گی دالم برزخنا دا مرگنا رسط بتا شروع کی گی عذاب شدید دے بما كانوا يكفرون فسبب دې چې دې کفر کولو ځانني ته پیغمبر یعنی موتا ته وی خطاب نبی رسول سلام سره به مراد دې مسوته امت روح البيان تفسير روح البيان د لري کا دې کې صفه دا خبره ده ان رئيس القوم اذا خطب دخل قومه في ذلك الخطاب چې د مشر د قوم سره خطاب کې روح د قوم په خطاب کې سره هغه خطاب کې ځکه چې تاسو دې د ګروه د هغه ځای ته همزه ته تاسو ډېر مزل میدان سره دی او ځو مرکز ځکه چې موږ شو چې څنګه دا ټول څه خبره ته ولته دغه ته په خپل پای دی ماسک نه راځي دا چې تاسو دې جوړ دې په ټول نه خپل ونې دې دې دې چې تاسو هغه موږ وخت نه یو یو دې دې پر دې څنګه مې ستاسو ته کوم نه وي ځکه دې دې ته نه ځنه چې یو کار کې دې څه نه څنګه زما قانه د مار خلک دې کسان دې کې او ما خبره دار چې رئیس په قوم هغه سره چې خطاب کیږي نو دا قوم سره خطاب دی غیر دی قانون مطابق خبره کوله او ما تکوه فی شان نه تاسو په حال د احوالو کې او ما تکوه نه لري تاسو منه د قران نه من قران یو حصہ منه د قران نه یو حصہ یو وخت آیه او سورته او رکوع او قرآن ولا تعملون تاسو نه کوي من عمل یو عمل په حال د احوالو کې الا كنا عليكم شهودا مگر یو مون ته تاسو باندې یعنی تاسو په اعمال باندې عالمان شهودا معنا عالم عالمان د صحته لا افتراح فيه اغا مال اغا قران دا دی په صحت باندې ظالمین په دې کې دروغ مرو قطن نشتا کوم وخت کې ظالمین استفیزون فيه چې کله داخلي دي تاسو په عمل کې کم عمل هم چې شروع کول الله رحمت وما يعذب او بالکل نگاهی دی یا ربک د علم درفسانا من مثقال ذره او قدر دچا دی یو ذره سن نره نگه فیلار دینا پزمکا کی ولا پی سما مکا اسمان کی یو خبر دی دلتی یو سوال نی وما یعذب ار ربی کمین نس قال ذرت فی سما ولا فی لار سور سبا کی داتی فی سما مکی یاد روز دی دلتا فی لار زمکی دی فی سما روز دی واضح علی جی دلتا اللہ تعالی احوال دا مخلوق بیا نی احوال دا مخلوق دا مخلوق اسمان کی دی کدلتا دلتا دی پزمکا دی دا از بوی استاد مونگا ہے اتوی اته څه چې جرمني دامه هغه ټول اخلاق نه باندې پر اسمانو نه نو دې وګورئ نو دې د کتل له دې د منبر نه دې نه پرې کړو چې یو کتل راځي چې په بس بار لګي دې دې یا هغه په لاس نه پلاټ کوي چې ارش ته ځان هغه ته تا خپل ځان باندې نه نه په څه دې دې کوم دې کتل راځي چې منبر نه دې نو دومره بیا دې ساته ته څه جرمن جرمه وي په خانه مخ کې صفات دې چا بیان شو حالات دې چا بیان دغه کسان دې دې البته مثلا بل طرف نه ولا اصغر من ذلك ولدك الذين وهجم دي ولا اكبر من الله في كتاب مبين دي سمانه کي دا الله تعالی علم دا ټول دا الله تعالی علم دي نو دا کتاب مبين دا الله علم شر او زين تاسو نه له محفوظ ار یو شي پای کی جدا جدا واضح والی نکلي الله خبردار اوره ان اولیاء الله پتا کی سرا اولیاء دا الله تعالی لا خوف عليهم نشتر سيارة قدري باندي پا قبرونو كي نپا ميدان دا حشر كي ولا هم يحزنو نو نپا دي غمجنی دا قیامت ترس پل مزید دي دي خوشحال دي الذين آمنوا ذكا غامال بور تختار دي مو غام قبرو طول باندي كي دا اللہ تعالى قولان دي ولاري وداري چا غفل آمال اور بد بور تختاري شي كنن بیا معلومة خبرة دي دمرتا نتجه بزرے کی لا تبدیل لکرم الذين دعاتان يامنوا ایمان اور بے معنی فرائض واجب لے کر مستحبات پوری کرتے ہیں وقانو یتقو او دی جان دے کی حرام نہ کر دی پوری کی مکروہات تنزیہ او نم جان دے کی حرام شبہ حرام مکروہ تاریخی مکروہ تنزیہ یہم البشرا یامن وقانو یتقون ان کل ما فی دین دی دنیا کی ہر گناہ نہ جان دے کو لہم البشرا زید پار زیر دیر خوشحالی دی تل حیات دنیا پو وقت نزعید روح کی چه ملائکی تلیو طرف روح اپنی انت بولا بشارت نور کی وفیل آخر او پا کمرا شدید تبرون رئیس دیشی بیا پا ملائکی ورطا باچھائی دا باچھائی کچھ دلتا دا لگا زندگی پو سرکی رئی لا تبدیل لکلمات اللہ نیشتر بردی بلد پار دوادود اللہ تعالی ذالک انو الفوز العظیم اور دا کامی حبید ویدا ولا یحزن کا قولهم فقدني كتاب را اي پیغمبر وینا دوی ان العزه بشک عزت لله جميعا الله په اختیار کې ټول هو سميع العليم او ريدون تور دارنګ عالم دې الله علاوه ان لله بشک الله تعالی په ملک دي دا اللہ تعالی مخلوقات اور مملوکات دی من حق مخلوق چی پاس مانونو کی دی ومن اوراق مخلوق چی پاس مکو کی دی وما یتبع اللذین او تابزارین کئی حق کسان یدعون من دون اللہ چی بلی اغیم سوا دا اللہ تعالی نا وما یتبع اللذین شرکا دا مقل بی دا ما یتبعو دا مانا دار چی تابزارین کئی دغه شریکانو چې کوم الله نه غوښتي شریکان ګرځي سوب الذين اغتقان يدعون من دون الله چې بندگی کوي دوی سیوا د الله د دې بوتانو نه دوی تابعداري نه کوي مگر د ذنیات کوي دوی سره دلی نشتا ان يتبعون دوی تابعداري نه کوي الا ظن مگر د ګمانونو و انهم الا يقصون دوی مگر دروغ وین کړي په الله باندې چې دا د الله سره شریکان دي هو الذي قال الله ذات جعل لكم الليل سكنا وصاد فرش فطورا لتسكنوا فيه ديدا فارچ تاسو سوګه تا راحت حاصل کړئ په دې کې آرام کړئ والنهار مبصر ورز الله رانا ګرځولې د دې فارچ ځان سمزګري کړئ ان في ذلك شك بدون آیات لقوم يسمعون بالکل ان کی کوم پاکستان کې کوم نه داغه چاره پاره چاغه محتاج له ما فی السماوات اذا الله په اختیار کړی هغه څنګه چې اسمانونو کې دی او څنګه په مکو کې دی ان عندکم من سلطان نشته تاسو څخه دلیل به هاذا په خبره اتقولون علی الله آیا و تاسو په الله باندې ما هغه خبر لا تعلمون کی تاسو ته نه کویږي قولوا ای پیغمبر دې ته ان الذين پتاي سرا کسان یفترون چې تړي علی الله په الله باندې الکذب درو افتراء کی زبان عامه حسن مزن درو لا یفلح النجبت کے دے دا عذاب دا اللہ تعالی نا او ورتو ہے تے ہمارا متاں کی دنیا دی لرم اسی دکی کی دنیا کے تم دنیا مار جو ہم تو پس دی دا تم نو دی قوم العذاب الشدید او بس کو گئی با نے عذاب تک پس مر گنا دی ما کان یتبو یتفرون پس سبب دی کی دی کو پر کو دو مان یقین یتلو علیہ ما بانو إذ قال لقومه يا قوم إن كان قدر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين دليل النقص ركوكي دا الله تبارك وتعالى دا وحدانية أو دا حضور صلى الله عليه وسلم دا رسالة دلائل بيان شو أو دا تفصيلا بيان شو دا الله تبارك وتعالى محبوبين كم كسان دي کم اعمال دا سدی چې پاغي باندې انسان الله تعالی ته نږدې کېدی شي د دې تفصیل مکه بیان شو غرض هر قسم دلائل دا الله تعالی په یووالي باندې بیان شوی دي راتلونکو رکوعانو کې همدغه مضمون دی خو دومره دا چې دغه مسلې وضاحت سیوا کېږي په څه سره د بیان د واقعاتو د انبیاء کرامو سره او دارنګ د هغوی د عمومو سره کہ مکہ پیغمبران اللہ تعالیٰ را لی گلی دی امت دی پیغمبران لسو جواب ورکیو اور جا دہا ہم متن سرسی شوی دی داغی بیان اللہ تعالیٰ تا دی راتون کی رکوگان کی گئی یو دا حضرت نوح علیہ السلام واقع بیانی دی داغی دقام دا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام و داغی دقام اور دارنگی دا حضرت یونس علیہ السلام اور داغی دا قوم واقعہ بیانی ہی وہ صرف دید پارا چیو کو پدی کی تسلیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتا جستان مخت سمرا انبیاءو اغی سرم دا سے سختے شوی دی تا پدی بانے خفکی گما اور دیم دا خبرو آچے حقی امتنو کل نافرمانے اکری اور حد درجہ دی دا اللہ تبارک و تعالی مخالفتو کو اغی باندے کم کے سمازابین اللہ تعالی مسلط کرو دارنگ دا امت ہم کا نافرمانشی اور حد درجہ دی نافرمانی کی او د دې معاملې دا هم هغه څه یو فرق دومره دی چې انتبا آسماني او زميني عذابونه راتلل او دل تبا مسلمانان الله تعالی ته دغه کافرانو باندې مسلط کی غلبه او نور کی نو الله د دې په لاس باندې غیر سخت سزا ورکړي لکه دغه واقعات ټول مخکې بیان شوي دي حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مخ لس کرنا لس پیڑے لس لگائے یہ کہ داس اختلافات ہوں اور نہ کفر چلتا عام ہوں خدا حضرت نوح علیہ السلام نے لگ مخ کی کفر بھی عام شے اور مشرکان پیدا شو اور دارنگی زان لے سے خدایان جو کل داغی بندگی بے کودا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ رہو لے گو د دغه خلقو د خیر فائدې لپاره نه نیم سو کاله ډېر لوی مدده دومره زمانه هغه د دعوت ورکو لکه د دې تفصیل مخکې سوره عراق کې بیان شوی دی ورپسې سوره هود کې هم د دې تفصیل را روان دی حضرت نوح علیه الصلوۃ والسلام هر طریقه د دعوت اختیار کړه مشران له لاړو کشران له لاړو نکانو تے والا دعوتو کو نسو تے والا دعوتو کو زکر نحیم سے اوکالا قدر زندگی را لیکن چندی افراد یا سو کسانو دین علاوہ نور متکبران اور بدماشانو تو دے وشت دے کولی داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی دیرہ بچار قسمت کی نوی واضح قبر دا دا دموتو کو زور بانے دا قبر نہا سلی گی اللہ تبارک و تعالیٰ عطیت و ہدایت تے چې چاته الله تعالی وغواړي توفیق ورکړي نه نیم سو کال لږه زندگی نه ده د حضور صلی الله علیه وسلم دیرش کاله زندگی د نبوت ته ستاسو مخې ته ده او په دې لږه زمانه کې څومره لوی انقلاب الله تبارک و تعالی په دغه عالم کې راوستو آپ له نه نیم سو کال ته وګوره دا ډېر لوی موده وه خو چې د چا په قسمت کې ایمان وه هغه ایمان راوړلو او چې د چا قسمت کې ایمان نه وه هغه کافران پاتې شو وقت دا مرد کی بے اوپر تو اسی اتنا کون چی پام کوئے منگو رہے دا خبرہ نا دا مان لی اصنی تاس دو کشو دا خبرہ مانے دا خپل رسول ابا اور دارنگی دچانا دا بچونا دا آہد پا دی خبرہ خستو چی منگو روانی کو اصنی تاس دو کشو دا طرف تلال شے واضح واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انوح علیہ السلام اور آغا یسول تنا مومنان دا اللہ تعالیٰ سنگ بچک دا عذابنا او قدیم اور قوم باندے اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کو حضرت نوح علیہ السلام کا حکم اسے کی بیڑائی جوڑا کا حضرت جبریل براتلو تری خبر اور کھولا بیڑائی جوڑی دا سمک دا بیڑائی ہوا خلق و بخندنے کو کہ بوچا باندے بیڑائی چلے او پچھرتے دی نوح علیہ السلام یوری کا دا ابو برائشی او چھ کلا کا اوپر آلے یا معلوم خبر از حضرت نو مبر آئی ہوتے اور آسمان میں دا سے اوپر آلے دا سے اوپر آلے کہ دا چھڑکونا بدر نہیر شی او بو برا باندے پتے حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نجات ورکو مومنان تے نجات ورکو او کافران تے ختم کی اور بسید حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حرم السلام دا فرعون پر جسم عملہ باغی بیان کی گی سورہ عراق کی دام تفصیلا واقعہ بیان شویدہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سر آغی مقابلہ کولا جادو گر روستی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تا غلب ورکا او جادو گران کن مغلوب کی اگئی ایمان رو کافران بیا سوی فرعون بیا سوی داغی تفصیل مخن تیر شویدے اور پسی راتون کی صورت کی بہن انشاءاللہ بیا تفصیلن دا غوا کہہ دے ہمیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطل علیہم قلل پیغمبرہ فضیبان دے نبع نوح واقعہ حضرت نوح علیہ السلام دید فارق دے تدبر کی فکر کی نوح علیہ السلام دا واقعہ دے قل امت تولولا دیر فارق دا امت تدبر کی فکر کی غور کی پدی خبر کی حضرت نوح علیہ السلام لاغی کم جواب ورکڑے واقع سبب دا عذاب گرزید کہ دی دان بد کی لدا سے ردن انا دا سے چارہ جواب انا اس قال میں قیم ہی فاغ وقت جی نوح علیہ السلام دل قوم کا دل قوم کو سوئی یا قوم زما قوم زائی پہ زائی ورکو دری کی ورکو ایچے ہو زما قوم انکان قبر آلے من کے چرتوی گران پتا سو باندے مقام ہی زما دا پاتے کے دل تاسو کے زما دا ادرے دل تاسو تا چی زائی پہ زائی دل تاسو تا ادرے گم او سن پارو گے گم و تذکیری دی آیات اللہ او بیان اول بچا دی دایتن دا اللہ تعالی چیز تاسو دا اللہ آیتن بیان اول تاسو واس کم بیان کم دا اللہ نمو روم نو که زما دا پاتې کېدل تاسو ته ګران وي یا زما دا بار بار بیانول د آیاتونو د الله تعالی تاسو ته ګران وي او دا په تاسو باندې خنلېږي نو تاسو کې سکون شي هغه وکړي اگر اعلان ورته وایي مینت نه کوي سفارش نه کوي مهلت نه غواړي ول تاسو چې سکون شي هغه وکړي په دا معلومه خبره ده چې پیغمبر سره غیبی طاقت وي عام دا غسر سنی شکولے حضرت نوح علیہ السلام علیہ السلام کو رنکیو تندے او دا دن رو مخلوق کو حضور ہے یہ خانہ تاستا خوزدہ واما بار بار تاستا ادریگم وازمہ میں سے اکنے در تکون فکدا پتاستا مانے خنلگی اتانگے نکہ سکولے شہن سوالن در تنکون زیکن او کہ جس سے کہے فعلاللہ خاص فعلاللہ بانے توقل تو سپارلے دے ما زان اقبل اللہ کا نقبل زان سپارلے دے مخلوق نہ مدد نہ غالم دغه الله دغه امام د جاری فاجمعوا امركم لکه تاسو باغ تدبیرونو کولو چې تم تدبیرونو زما خلاف کوي هغه تدبیرونو راځم کوي و شرکاءکم اور دارو مددګاران کولم راځم کوي چې کوم کسان تاسو سره په دې مسله کې مدد کوي نه دوی کوم आवाज کوي تاسو یې आवाज تاسو ته تاسو سره څوک داسې مددګاران دي چې هغه دا خبره کوي چې ورته موږ هم په دې مسله کې سره راځي غواړي خیر دی تستاسو لجانه توقوی سم لایکم جادنی بی امرکم دا تدبیرن استاسو فبارز ما کیا لیکم پتاسو بانی غمتن پوشیدہ پتی مشوری مطوئے پت مجلسون مقائم ہوئے مقام خبر دا چس تاسو کولش ہے نتاسو کہے تا بھئی آسان خبر ندا چکنی پتی مشوری کو ساجد تی چکم تدبیر زما خلاف کوئے کارا کا خبر رکھا ہے بڑا گا سم لایکم یا دینی بی امر کم دغا تدبیرون استاسو پا بارک اما کیا لئے کم پتاسو بامی غمتن پوشیدہ اور پٹ دا تدبیرون دی پٹنی بی بیا چکل تاسو او خبر اغوٹا کہے سم مغزون الہی بیا تکلیف را کہتا سماتا تاسو زمان پا حق چکم فیصل کردہ پل فیصل پا مانا فیس کہے پل فیصل پا ما جاری کہے جس کہے وَلَا تُنزِرُون اور مال تاسو محلت مرا کہوئے محلت درن نغوالم جس کہولے کہے دا خبرې ته تاسو وخت دی عجیب خبره که سکوره شه مهلت هم نه نه غواړم موقام هم نه غواړم نه دا په ان تولیتم کتا ترست سه معنا دا دا چا نا زما د دې نصیحتونو نه د دې دعوت نو تاسو ایمان را نه ولرو مخموالو فنا زیرا سه پروا مسته د دې خبرې ولې فما سالتهم نو غواړم تاسو نه من اجر سمزدوری په دې دعوت او په تبلیغ باندې زکات زما فرض عین دي او کوم شی چې فرض عین دی هغه باندې سود دي چانه مزدور نه اخلي کوم شی چې فرض عین دی هغه باندې مزدور نه اخلي دا زما فرایض دي زه تاسو نه مزدوری نه غواړم ان اجر یانه د مزدوری د عمل زما الا علی الله علی فمانا د ما سره دی الا مع الله مگر الله تعالی سره الله به مال مزدوری راځي الله به مال دې ثواب راځي ور څومره خیر پاتې تاسو یو کې سم په دی باندې غواړم نو په کار په دار کې تاسو بیا سکه ایمان ولای چې سړی تاسو دومره خیر پاتې چې هغه تاسو نه سم غواړي او دا د کوم چې د الله بندګانو تاسو څو کې په سم لار باندې راوړل شي دا غلطه مدته پرې ده نو په ځای د دې باندې چې موږ پاتې عمل کوو د مقابله ته روزي لکه دی وخت تاسو ګورئ دا یو دعوت والا کار چې جاری دی بیچاره پیسې غوښتي دي یو پیسې هم نه چانه په دې باندې نه غواړي اور بیا وسري خلک آقا دی قوام مسلط مسلم دا سنه خبره نه ده ان اجریا نه دا هغه مزدوری او ثواب نه دا عمل زما الا مع الله مگر الله تعالی سره علا کو معنا دا ما اوري خپل واضح خبره ده چې وای الله باندې دي چاو ګوښ ته نه چې خامخا دا بره کوي خامخا دا بره کوي او بندا فرایض کی دي نو فرایض کې را نه بیا پر نور خدي په سي زوینه نو معنا دا ده چې الله سره زما دا ثواب نه دي الله باندې لازم نه دي الله زرا دا جنو او ثواب نه شته الله به مال راکړي و امر تو اور حکم نما کرے دی خبر ان اکون من المسلمین چی یم بزاد تسلیم ان کو دا احکام دا باری تعالی من المستسلمین استسلام یہ دیکھی یہ بارک خوضل حکم دا اللہ تعالی تا تابع فرمان و فرمان بردار چی الفاظ منگوائی ہے نزد سنیمہ دا بارک خوضل سنیمہ احکام دا اللہ تا چی تم حکم دا اللہ راضی دبا اولا گیتا تیارے فقذبوه وغی درو دن قبر حضرت نوح علیہ السلام دران دمر دا خیر پایا خبر ور تو لیکن دا غی پر قسمت کی مان نو حضرت نو علیہ السلام تو ہی کرو ہوئے کدے کمی قال پیغمبر شے ولی اللہ دا پارا نور کا سان نو چتا جن جو ایک کا کو سروا نے کے کہو دے سمجھ جے نہ اللہ تعالی وی بچ کما حضرت نو علیہ السلام کر دا گا مومنان دا کر کے دونا ما بچ کو اللہ تعالی سر عجیب عجیب انتظامات وی دا تاسو ته ما د حضرت اسلام واقعې بیان کړو چې کله هغه باندې څنګه سلای راغله کرخه کې چې چا ته هغه کې دی ولادو هغه ته دومره هوانه لګېدې چې دې فلوي چې او موږ ته ګورې دا خان او دا جناور او دا خپل چې تغیر خپل ځای دا سلای دومره دی را الله یې تزان کوي الله تعالی ما اوسا حضرت نوح علیه السلام او کم کسان چې دوسره مؤمنانو دا او چانه ومن معروف چې دوسره مؤمنانو کوم دوسره سوار شو دا به لای کې فل فلکی په ذریعی دری کشتے کشتے په ذریعی اللہ تعالی این آغبت که دمرا کوئی سانون دی دمرا بارنون دی دیغم آغا کشتے خانکابی رفا تا لگیا دی چکر لگی و تواف دی قدر کا دیل لگیا دا بکر خانکابی تواف آو اسی کی گیا غف بندگی نا خانکابی رو تی تشیر خدا زور خدا غلط ہوتا نا گورا دا دی موقع میں زکر خانکابی لاس خالی شی مار کنم تواف کرد یا غزان لخبر ادتا جب تخالی کی جنا تا وجعلناهم الله تعالى وقبر ما دا کسان چې کوم پدې ډېړای کې خلایفا رسو سي دې په دغه خر کې ټول خدا کو نظر آبادو د دنیا بیا کو نو صرف نوح علیہ السلام غدری زامنو دا غي دي بیان وی عمر ته دې ډېړای کې الله تعالی دا غي نسل چلو او چې نور کوم مؤمنان ډېړای کې ناس الله تعالی دا غي نسل بیان دې چلو لکه دا غدری کسان خام سان یا فیس دا حضرت نوح علیہ السلام زامنو پس الله تعالی دا غي نه دا دنیا بیا آباد کړی دا او نور چې دې کله د نور بیا اولاد رس سلسله راته نه راغله ازور سره سره پاتہ بیا کړو یا اقرقنا الذين فرقم لا تطان کا زبو کی آیات نه چا غی انکار کوله د دلایل هم نه زموږ قدرت نه منکرو اگر الله تعالی ما هر څه پسته ختم کړو قوم ګرو ګرو ته کای پکان عاقبۃ المنذرین څنګه انجام ده هغه کسانو چې کوم يرولې شیو کوم کسان چې يرولې شیو او څوک يرولې شي دا غی انجام بیا سو انجام یې دغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قوم واقعنه دوستو ثم بعدنا من بعد جاءوا لجنن فكان حضرت نوح علیہ السلام رسول نور پیغمبران حضرت هود علیہ السلام راغلو حضرت صالح علیہ السلام راغلو هود علیہ السلام قوم پر اللہ بیا سوک کولے خر کے پسلے با میں تباہ ہو حضرت صالح علیہ السلام قوم پر اللہ سوک زلزلے کرا اس سے شغب جبریل والا حضرت شعیب علیہ السلام رس کو راغلو داغ قوم پر اللہ سوک ہو دوریا جنہ پہ اور راکس شو او ټول پاک غو باندې وځو د حضرت ابراهيم عليه السلام قوم پر الله سجرو ماشي پر مسلط کړو ما چې سره ټول تباشو پته ولا کول دي او د حضرت موسى عليه السلام د دین رسول دی قوم پر الله سو کو هغه کلی ولې کړو درنه یې کړو الله تعالی د دین رسول ما نور پیغمبران لګري دا کوم دي حضرت موسى عليه السلام صالح عليه السلام شعيب عليه السلام ابراهيم عليه السلام او موسى عليه السلام موسیٰ علیہ السلام پروفت و آقرار آنو مسکر نورم دیا جاتے فجاؤوهم بالبیناتی روڑ ندی پیغمبران ودی اقبل قموتا بالبیناتی و موجزات ظاہرہ ہر پیغمبر قل موجزت کارا کردہ دلائب دولی فما کانو نمودا رستنی فما کانو نمودا رستنی خلق لیؤمنو چی دی ایمان روڑے وے ولی بما کذبو بیہی پسبب دی چلن بلو خلق انکار کرو بیہی جدینا یونو کی زمین رستنوں پر آگئی دا قومنی کو ازا کم انبیاء ما ذکر کے او بما کا ضبو کے مرات نسول تھی تو نوح علیہ السلام قوم اغی دا یو بنیاد کے بس دا قلق اغی پسے پر دو معنی دا معنی چوکا سماکانی نو دا رستنی خلق لیوکنو جدس ایمان لوڑے پا اللہ حق بغان دیا او باندی بما کا ضبو دیمی بسبب دچا دا آغا درو جن گرن لنبنو خلقو لومبانو خلق خپل انبیاء درو جنو غلل نو دای چې کنه هغه شرک کې راغی تفسیر او کوي پس روانو اکثر داسې یو سړی د ګناه شو بنو ګورا دا ګناه کوي نه زه پلانو چې کو نه نه دا خبر نه دا خبر حاصل کې دا چې به دې نه په اعمال پس روان شه دا به پس نه کا کما کانو دیو وینو نو دا قوم نه چې دې ایمان لرل غوړي دې ما کذب دې من قبل دې وجنا چې دې انکار دې نه کړو په اول په اول حالت کې ام دا یو قوم دی مرسوانے دوالو نا یو والے باکتے ہمیں در طویل کدار اسی قوم نا ایمان لگوڑی لکا مقنو تنزیب کرو اس دا دوال زماری یو تراجے کے نو مانا بدا جا لکا داخل اصولی ایمان لگوڑی ہوگی مکی نا انکار کرو کنا قدرے کالا مکی انکار کرو لاتا تکالا مکی انکار کرو نو سئی کسرات خزان باندی نکی او نا ایمان لگوڑی نو دوال زماری